A partir d'aquests moments, comença una nova edició de la Factoria dels 80, The 80s Factory, amb Rafael Corbí. Què tal, com esteu tots? Benvinguts amb aquesta Factoria dels 80 que ens porta les cançons que volem recordar de tota una generació musical. Amb Rafael Corbí, aquestes dues hores les han començat amb Billy Idol i To Be a Lover, dels seus grans èxits de l'any 1986, i també en Tarakam, i aquest Piece of My Heart, una cançó que ens arribava des del 1991. Altres protagonistes amb els propers minuts seran Lionel Richie i el seu Hello, Whispers and Rocksteady, o Levert i el seu fantàstic Casanova. Molt benvinguts i benvingudes. caution, cause hearts can be broken. Lies are spoken, eyes are open, while a brother like me just kept on stroking. Hoping to find an align with a better half. Friends just laugh, but I stay on that narrow path. Knowing that you would come through for me, dear. Release another piece of your heart, start giving it here. Sunlight in your hair, and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying We'll be right back. much I'm really loving. Gonna sing it to you time and time again. Oh, Casanova, Casanova, every man deserves a good woman, and I want you to be my wife. Time is so much better spent, baby, with a woman just like you in my life. So let me love you, fill you up inside. I want to hold you, baby. So let me squeeze you. Don't you know that I'll get down on my knees for you, baby? You see, I ain't much on Casanova. Me and Romeo ain't never been friends. Can't you see how much I really love you? Gonna sing it to you time and time again. Oh, Casanova, Casanova. Diversos temes que us havíem presentat des del 1984, el senzill de luxe de Lionel Richie, la cançó anomenada Hello. El Rocksteady era una de les cançons de soul funk i clàssics del disco a càrrec de The Whispers, i aquest tema Casanova ens el portava des del 1987 Levert. Seguim, però ara mateix anem a gaudir de tot un quart d'hora en dues cançons tremendament ballables i fantàstiques. La primera d'elles amb Dio Jace i el seu I Love Music, M'encanta la música, i després en Raggio de Luna, Moonray amb Comanchero, amb una versió especial Disco Mix que també escoltarem amb el nostre programa de La Factoria dels 80. We'll be right back. 80's Factory, la factoria dels 80. Els ritmes continuen i ara mateix ha estat aquest Be My Lover de Dana, una altra de les cançons que ens representaven en el seu moment el millor de l'Italo Disco, d'aquell spaghetti dance tan recordat per la generació dels 80. Els ritmes segueixen amb aquesta primera part del programa d'avui, de la factoria dels 80, ho fan en Corona, Because the Night Belongs to Lovers. La nit pertany als amants, i això és el que ells ens volen comentar i dir. Extreme and More Than Words també ens vindrà després d'aquesta cançó, un dels èxits del 1991 d'aquesta formació. Take me now, baby, here's where I am. Now that I've tried to talk to you and make you understand. All you have to do is close your eyes and just reach out your hands and touch me. Hold me close, don't ever let me go. More than words. anem acabant aquesta primera part del programa d'aquesta setmana de la Factoria dels 80. Amb bones cançons, com per exemple les de Extreme, que us comentava abans, More Than Words, un dels fantàstics èxits d'aquesta banda i des del 1991. En Prince feia d'en David, el 1983 publicava la cançó anomenada 1999, que acabàvem d'escoltar, i ara John Jett ens aportava aquesta cançó I Hate Myself For Loving You, un dels seus èxits de l'any 1988. Des del 1991, i per acabar aquesta primera part, emballem-la amb CNC Music Factory, aquest fantàstic i recordadíssim Gonna Make You Sweet, Everybody Dance Now, a la Factoria dels 80. The 80's Factory, amb Rafael Corbí, que torna amb uns instants. Live in effect, and I don't waste time on the mic with a dope rhyme. Jump to the rhythm, jump, jump to the rhythm, jump. And I'm here to combine beats and lyrics to make you shake your pants, take a chance. Come on and dance, guys. Grab a girl, don't wait, make a twirl. It's your world, and I'm just a squirrel trying to get a nut to move your butt to the dance floor. So yo, what's up? Hands in the air, come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there. The crowd is live, and I will prove this groove. Party people in the house, move. Upside down, easy now. Let me see you move.